infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 marca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To ostatnia szansa na medale. W Oberstdorfie dziś konkurs drużynowy. 5 osób nie żyje po wypadku autokaru na Podkarpaciu. Testy na koronawirusa na sklepowych półkach w Niemczech. Za godzinę na skoczni w Oberstdorfie Polacy powalczą o drużynowe Mistrzostwo Świata. Biało-czerwoni wystąpią w składzie Stoch, Kubacki, Żyła, Stękała. Tytułu Mistrza Świata będą bronić Niemcy. W tym sezonie Pucharu Świata odbyły się 3 konkursy drużynowe. Podopieczni trenera Michala Doleżala zajęli 3 miejsce w Wiśle oraz 2 w Zakopanem i Lahti. 2 pierwsze imprezy wygrali Austriacy, a ostatnią Norwegowie. Wydaje się, że to właśnie te 2 ekipy mają największe szanse na triumf w Oberstdorfie. W zawodach zobaczymy 14 drużyn. Polscy skoczkowie zostali mistrzami świata 4 lata temu w Lahti. Tragedia na autostradzie A4 pod Jarosławiem na Podkarpaciu. Ukraiński autokar wypadł z drogi, przebił barierki i wpadł do rowu. Zginęło 5 osób, 41 zostało rannych. 14 przebywa w szpitalach w stanie ciężkim, w tym kierowca. Było 2 kierowców w autobusie. Kierowcy przebywają w szpitalu. Zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. Oczywiście, tak jak standardowo robi się w tego typu przypadkach, została pobrana krew do dalszych badań. Mówił Zbigniew Sowa z policji w Rzeszowie. Do wypadku doszło tuż przed północą. Autobus jechał z Poznania do Chersonia na południu Ukrainy. Nie był wycieczkowy, ale rejsowy. Prawie 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem to najnowsze dane epidemiczne. To wynik niższy niż wczoraj, ale o ponad 2,5 tysiąca wyższy niż w ubiegłą sobotę. Na antenie radiowej Trójki politycy oceniali rok walki z pandemią. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot ocenił, że polski rząd mimo trudności stanął na wysokości zadania. Całokształt działań rządu moim zdaniem zasługuje na uznanie. Mimo tych pomyłek, mimo komunikacyjnych błędów, pojawiła się na horyzoncie światełko nadziei. Akcja szczepień idzie dobrze. Moim zdaniem wyszczepienie dużej części populacji spowoduje, że będziemy mogli wrócić w nie za długim czasie do normalności. Pandemia obudziła w ludziach ducha solidarności społecznej, podkreślała posłanka Lewicy Marcelina Zawisza. Udało nam się dostrzec, że my jako społeczeństwo potrafimy być ze sobą solidarni. To znaczy te fantastyczne akcje szycia maseczek, troska o innych ludzi. To nie jest, wiadomo, najprzyjemniejsza rzecz na świecie, noszenie maseczek, a mimo wszystko w trosce o innych i o siebie, o swoich bliskich je nosimy. W czwartek minął dokładnie rok od wykrycia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Od tamtej pory liczba zachorowań przekroczyła 1 700 000. Od dziś w niemieckich marketach i drogeriach można kupić szybkie testy na koronawirusa. Pakiet 5 testów kosztuje 25 euro, czyli około 115 zł. Z racji dużego popytu początkowo jeden klient będzie mógł kupić 1 pakiet testów. Z Berlina Wojciech Osiński. W niektórych berlińskich sklepach zasoby były już wyczerpane po zaledwie kilku godzinach. Wyniki testów na SARS-CoV-2, za pomocą których można samemu pobrać wymaz z nosa, można odczytać po 15 minutach. Według zapewnień producenta mają one być wiarygodne w 96%. Testy do domowego użytku trafiły najpierw na półki sklepów Aldi. W ślad za siecią dyskontową z Essen pójdą w następnych dniach inne supermarkety i drogerie. Do tej pory szybki test antygenowy mógł być wykonywany tylko przez przeszkolony personel medyczny. Minister zdrowia Jens Spahn zapewnił, że rząd zamówił co najmniej 800 milionów szybkich testów, z czego 150 milionów znajduje się już w magazynach u dostawców. Szybkie testy na koronawirusa są częścią niemieckiej strategii wyjścia z lockdownu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Feniks 2020 dla Polskiego Radia. W kategorii muzyka chrześcijańska nagrodę otrzymał album Stanisław Moniuszko Msze. To pierwsze w dziejach fonografii wydanie 3 mszy kompozytora zrealizowanych przez Orkiestrę Polskiego Radia i chór. Nagrodę odebrał dyrektor radiowej orkiestry Krzysztof Kur. Ta płyta to owoc obchodów 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. To jest pierwsze w historii nagranie tych mszy, tak jak one zostały skomponowane przez Stanisława Moniuszkę, czyli z udziałem orkiestry, a nie tylko samych organów. Kapituła doceniła także inne publikacje Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Wyróżnienie otrzymała płyta Mikołaj Gomułka, melodie na psałterz polski, opera Omnia. Z kolei album z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II otrzymał wyróżnienie w kategorii multimedia.

vicinity. Best part for the best rendition. All good boys sent to prison. Citizens came in fast and quickly conquering all New York City. Poking fun at superstition. Media became television. Give me Cagney any day or Jimmy Stewart for president. Edward G. and all those guys who always shoot between the eyes. Between the eyes. So you've got me in it. What about her? Don't worry about me. I'm okay. Very magnanimous. Very magnanimous indeed. Don't you make us an offer? We can't refuse. Silent night, tonight. guess a lonely mind might see. I've seen love on the screen. I've seen the screen, goddess, and me. Oh, how often is the power of you? And so I must confess, whatever I see, I'm meant to be there with you. Is Technicolor. Long ago, my younger wasteland clearer, clearer than my footprints. Stardom greats I follow closely, closer than the nearest heartbeat. Longer than expected, they were great. Oh love, just to see them acting on the silver screen. My Clark Gable, Fairbanks, Maureen O'Sullivan. Fantasy would fill my life, and I love fantasy so much. Did you see in the morning light? I really talked, yes I did, to God's early dawning light. For all of you people to come here this evening, and I know you have been searched, but what you don't realize is that in the back of the Mortis Falcon, I have a glass. I tak się kończy to 12 pięknych minut. John and Vangelis, Friends of Mr. Cairo. I chyba państwo wytrzymali, bo ciągle otrzymuję komentarze w tej sprawie. Jak na przykład ten od pana Stefana. Chyba wiem, co zapodam sobie wieczorem. Cała płyta jest doskonała. Życzę dobrego odbioru, przyjemnego wieczoru i jeszcze ciągle przyjemnego popołudnia. A tu z jedną płytą i z jednym utworem zrobiło nam się nagle 21 minut po 16. Zatem pora na Radio Lampowe, czyli na utwory, których kiedyś słuchaliśmy z wielką przyjemnością, a i teraz po latach także. Jednocześnie te utwory przypominają nam o tym, że radio kiedyś było olbrzymim meblem, z tyłu świeciły lampy, a z przodu miało zielone, magiczne oko. Międzynarodowe Radio Lampowe rozpoczyna Jerry Lee Lewis. Well, they're really rocking in Boston, Pittsburgh, PA. Deep man, the heart of Texas, shaking round a Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16, my sweet little 16, yeah, she just got a half, about a half a million, a famed autograph. Yeah, she got them one by one. They come in so excited. Me, won't you look at her run? Oh, mommy, mommy, please, may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, daddy, I'm in bed of you. It's all right with mom. Well, I guess it's okay with you. Oh, cause they'll be rocking old bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, strutting down the Frisco Bay. Yes, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats gotta dance with sweet little 16. Yeah. Got them grown up blue. She's wearing tight dresses and lipstick. Matches boat and high heel shoes. Yeah, but tomorrow morning, she gotta change her treat. She's gonna be sweet 16. She's gonna shake it back to class again. Yeah, cause they'll be rocking old bandstand, Philadelphia, PA. Down deep in the heart of Texas, man, they're shaking right. Frisco Bay, ooh, all over St. Louis, way down in New Orleans, all our cats are gonna dance with sweet little 16. Sweet little 16, to był Jerry Lee Lewis w ramach naszego międzynarodowego radia lampowego. Bo przy okazji tego radia lampowego jeszcze mi się przypomniało coś, co chciałem powiedzieć już tydzień temu, że prezentując te utwory od czasu do czasu otrzymuję od Państwa także zdjęcia z podpisem na takim radiu właśnie słucham audycji. Są to duże, piękne radia lampowe z pięknym, zielonym, magicznym okiem. Międzynarodowe Radio Lampowe i teraz będzie artysta i wokalista, który być może młodszym słuchaczom jest kompletnie nieznany, ale utwór jestem pewien, że tak. Zaśpiewa w Radiu Lampowym Dean Martin. Everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I've found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well.

for the money, blue for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take home for my blue suede shoes. Blue Suede Shoes, to był oczywiście Elvis Presley. Dziękuję Państwu za wszystkie zdania, które kierują Państwo do radia, także pod adresem Międzynarodowego Radia Lampowego. Na dziś to wszystko, za tydzień odcinek Polskie Radio Lampowe, czyli polskie utwory z lat 50. i 60. Już teraz Państwa zapraszam. Ja wyciągam z walizeczki ostatnie płyty, dlatego że po 17 dziś u nas koncert w ramach Snowfest. Wystąpi dla Państwa Góral. To będzie mniej więcej o 17.10, a z ostatnich płyt z walizeczki mam jeszcze taką. Też chyba Państwa ucieszy, bo dawno nie było. Jean-Michel Jarre. Souvenir of China. To był Jean-Michel Jarre. Dziękuję Państwu za listy i proszę jeszcze nie odchodzić od radia, bo teraz czekają nas 3 minuty i 54 sekundy. Piękna. Po polsku Republika. Odchodząc, to była Republika. Proszę nie odchodzić od radia, bo to nie jest wcale koniec pięknych muzycznych momentów dziś po południu w programie trzecim. Bye. Pamiętam dokładnie, kiedy ukazała się ta płyta, oszalałem po usłyszeniu tego utworu Ironic. To była Alanis Morissette. Przypominam Państwu, że mniej więcej kilka minut po 17 przeniesiemy się na Snowfest i stamtąd posłuchają Państwo koncertu. Będzie koncertował Góral. To wszystko po 17 w naszym programie. No a teraz jeszcze obiecane piękne momenty. Remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. No, it is it. I'm sure of it. Think you can tell? Did they get you? Wish You Were Here, zespół Pink Floyd, ale nie wiem, po co to mówię, bo wszyscy i tak wiedzą. Być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że po 17 zmieni nam się muzyka dziś w programie trzecim, bowiem mniej więcej o 17.10 przeniesiemy się na Snowfest Festival i o 17.10 wystąpi Góral. Będą Państwo mogli posłuchać tego na naszej antenie, ale także gdyby Państwo chcieli zostać na Snowfest nieco dłużej, to można to obserwować na naszym Facebooku i na stronie internetowej snowfest.pl. To wszystko po 17.10. Zapraszam Państwa do słuchania. Coś mi się wydaje, że będzie to słuchanie z cyklu Co innego widzisz, co innego słyszysz, bo po 17.00 skaczą nasi i trzymamy kciuki za wszystkich naszych wspaniałych skoczków. Dziękuję za listy. Zostały nam jeszcze z płyty 6 minut i 26 sekund. Słyszymy się po 17.00. Zapraszam Państwa na koncert Górala. A teraz Budka Suflera. Są zawsze tutaj twarze.